ये बात चल रही थी कि न सोचा है कि ये जो है भीष्म द्रोणादि शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण नित्यत्वात् है। दो पक्ष लिया था तो एक पक्ष में तो ये बता दिया कि वही टीका में था ना, कथम तेषाम अशोच्यत्वम् इत्युक्ते भीष्मादि शब्द बाच्यानाम वा शोच्यत्वम् तत्पद लक्षानाम वा। ये बताओ भीष्मादि पद बाच्य कौन हो गया, भीष्मादि, और लक्ष्य कौन हो गया, लक्ष्य होता है आत्मा। ये दोनों है ना, आत्मा को छोड़ करके तो जो है बनता नहीं कोई। मैं जो आपका है उसके साथ दो चीज है, उपाधि और उपहित। तो उपहित है आत्मा, तो उपाधि प्रधान हो गया बाच्य, मैं तो बाच्य कौन हो गया, उपाधि हो गई, उपाधि प्रधानता, और उपहित प्रधानता जो है लक्ष्य हो गई। तो उपहित जो आत्मा है तो वो तो मरता ही नहीं, और जो बाच्यार्थ है उसमें सद्वृत्तत्व, उनकी सद्वृत्ति है, इसलिए भी शोक करने योग्य नहीं है। इसी बात को कहा था कि तत्पद लक्षानाम हुआ इति विकल्प आद्यम दूष्यति। आद्य का दूषण दे दिया, ये भीष्मादि शब्द ही उच्यन्ते ते श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति उदीरित विगीत आचारत्वत्वात्। जो भीष्मादि शब्द से भीष्म द्रोण इत्यादि तुम्हारे सामने हैं, वो श्रुति के अनुसार स्मृति में जैसा कहा गया है ऐसे अभिगीताचार वाले, वो ऐसा उनका आचार नहीं है कि जो निंदित आचार है, जैसा शास्त्रीय आचार्य शुद्ध आचार्य है ऐसे शुद्ध आचार वाले होने के कारण न सोचिताम अनुष्णवीत रन अभिजीत आचार्य शुद्ध आचार्य। तो वो जो है श्रुति स्मृति में कहा गया जो है वह अनिषिद्ध जो आचार है ऐसे आचार को करने वाले होने के कारण शोक की योग्यता नहीं है। और द्वितीय प्रत्याह, और द्वितीय के प्रति ये कह दिया परमार्थ। अब कहा परमार्थता भाष्य में कहाँ चला गया, परमार्थ रूपेण के नित्य, परमार्थ रूप से वह नित्य है। अरजते रजत बुद्धिवद अशोच्येषु शोच्य बुद्धि भ्रांतोषी, यदि भी कल हो गया था, थोड़ा हो गया था पर इसको सुन लीजिए कि जैसे जो है रजत जो नहीं है सीपी है उसमें रजत बुद्धि हो जाए, ऐसे जो शोक करने योग्य नहीं है उसमें तुम्हारी शोक, तुमको शोक हो गया इसलिए भ्रांतोषी इत्या, इसलिए तुम भ्रांत हो। पाणिति अनुशोच अनुशोचन प्रकारम अभिनयन भ्रांतिम एव प्रगटे, अनुशोचन का प्रकार लेकर के भ्रांति को ही जो है अभिनय के द्वारा कहते हैं कि ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर बिना भूत न करिष्यामि राज्य सुखादिना। तुम शोक कर रहे हो वो मर जाएंगे, मेरे निमित्त से मरेंगे, हम उनके बिना क्या करेंगे राज्य सुखादि लेकर के, यही है अभिनय। तो ये कह दिया कि पुत्र भार्यादि प्रयुक्तम सुखम आदि शब्दे ने दिए। आदि शब्द कहाँ है भाष्य में, जो है एक आदि शब्द है कि ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर बिना भूत किं करिष्यामि राज्य सुखादिना। राज्य सुख के बाद जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से ये बात ग्रहण कर लेना कि पुत्र भार्यादि प्रयुक्त जो सुख उसको लेकर के मैं क्या करूंगा। इति अनुशोचित वा नसीति संबंध, ऐसा तुम शोक करते हो विरुद्धार्थ अविधायित्वेनापि भ्रांतत्वम् अर्जुनस्य साध्यते। दूसरे क्या है कि तुम विरुद्ध बात करो, इसलिए विरुद्ध अर्थ के जो है कथन करने वाले होने के कारण भी तुम्हारा भ्रांतत्व सिद्ध होता है। क्या विरुद्ध अर्थ हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि तुम बात तो बड़े आकाश की करते हो, बात कैसी करते हो कि तुम प्रज्ञावताम बुद्धिमताम बादांश वचनानी च भाषा, इधर तो शोक करते हो और उधर बड़े बड़े पंडितों जैसी बात करते, यही है विरुद्धता। पंडितों जैसी बात कर और शोक कर, ये विरुद्धता है। आजकल लोग बात बड़ी ऊपर की करते हैं, आकाश की करते हैं, पर व्यवहार, बात तो विश्व बंधुत्व की करेंगे, पर अपने भाई को मारने में उनको कोई आपत्ति नहीं। ऐसे तुम इधर तो बड़े बड़े विद्वानों की बात कर रहे हो और इधर क्या है कि स्वयं दुखी हो रहे हो, शोक कर रहे हो, तो ये दोनों है। बुद्धि भगवान बागांश वचनाने च भाषते तदेतन मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनिदर्शयसि। तुम दोनों रूप अपना दिखा रहे हो, इधर मूढ़ता तुम्हें दिखाई दे रही है, इधर तो है तुम बोलते हो तो पंडित के समान मालूम होते हो। उन्मत्त युवित अभिप्राय, मतलब उन्मत्त के समान तुम्हारी चेष्टा है, तुम्हारी चेष्टा उन्मत्त, जैसे पूर्वापर का विचार उन्मत्त नहीं कर सकता है, ऐसे तुम भी पूर्वापर का विचार नहीं कर रहे हो। बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? उन्मत्त ने सीधा पागल, हाँ पागल, उन्मत्त माने पागल। अब पागल बहुत प्रकार का होता है, कोई भांग खा कर भी पागल हो जाता है, कोई धतूरा खा कर भी पागल हो जाता है, कोई ग्रह दोष से पागल हो जाता है। पागल माने पूर्वापर का विचार नहीं करता, मैंने कहा क्या, कर क्या रहा हूं, जो इसका इसका विचार न करे वो पागल ही है, उसकी पागल ही संज्ञा, कहे कुछ करे कुछ तो पागल नहीं तो और क्या, कहे कुछ और करे कुछ तो पागल है। तो इसी प्रकार तुम कहते दूसरे हो, करते दूसरे हो, इसलिए उन्मत्त अभिप्राय, पागल के समान तुम हो। थोड़ी सी टीका देते हैं कि प्रज्ञावताम वचनानि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रुमा। बड़े शास्त्र की बात तुम कहते हो, ये तो वचन प्रज्ञावान का कहते हो। किम एतावता फलितम, का इससे क्या फल निकला, का इससे फल ही निकला, तदाह तद एतत, ये जो तुम्हारे अंदर दो चीज दिखाई दे रही है, कौन दो चीज, मौढ़्यम पांडित्यम च, इधर तो व्यवहार में मूढ़ता और वाणी में पांडित्य, ये तो पागल के समान हो गए। तन मौढ़्यम अशोच्येषु शोच्य दृष्टित्वम, मौढ़्यपना क्या है, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो, और एतत् पांडित्यम बुद्धिमताम वचन भाषित्वम, और पांडित्य क्या है कि बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहे हो तुम, इस प्रकार जो है वह धर्म जो है अभूत हो जाएगा, शंकर हो जाएंगे और सब नाश हो जाएगा, ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। अर्जुनस्य पूर्वोक्त भ्रांति भाक्ति निमित्तम आत्मज्ञानम, कहते हैं अर्जुन का जो पूर्वोक्त भ्रांति, भ्रांति कह दिया था ना अभी बताया था कि अज्ञानज भ्रांति उसमें है, उस भ्रांति के नाश करने में, भाक्ति भंग करने में निमित्त है आत्मज्ञानम। इस बात को भगवान कहते हैं, यस्माद् गताशून गताशून मृतान अगताशून अगत प्राणान जीवतस्य नानुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञान। कहते जिसलिए गताशून, गताशून माने जिसके प्राण छूट गए हैं। गताशून कौन हो गया? कि जिनके प्राण निकल गए, गत प्राणान माने मृतान, मर गए। और अगताशून कौन हो गया? अगताशून हो गया अगत प्राणान, जीवत, जो लोग जीवित हैं उनके विषय में न अनुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञान। पंडित लोग जो है वह किसी के विषय में शोक नहीं करते, जो जीवित है उनके विषय में भी शोक नहीं करते हैं और जो मर गए हैं उनके विषय में भी शोक नहीं करते हैं। अरे जो शरीरधारी है वो शरीर का जन्म होता है तो नाश भी होता है, आत्मा का तो जन्म भी नहीं होता नाश भी नहीं होता, उसके विषय में क्या शोक करना, वो शोक नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा निकालते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो मर जाए कोई तो शोक करता है, रोते गाते हैं कि नहीं तो शोक करते हैं, मरने वाले के प्रति शोक करते हैं। और कुछ लोग जीने वाले के प्रति शोक करते हैं, जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति है सदाचारी है और लड़का जो है वह विपरीत आचरण का हो जाए तो जो जीवित का शोक हुआ ना वो मरे का कहां शोक हुआ, वो जीवित का शोक हुआ, क्योंकि तो लड़का विपरीत आचरण करने लगा तो क्या बताएगा, बड़ा शोक उसका होता है। लड़का बिगड़ जाए, बहू बिगड़ जाए, लड़की बिगड़ जाए तो बड़ा शोक होता है, ठीक है चेला बिगड़ जाए तो बड़ा शोक होता है। तो ये जीवित विशेष शोक है, और आत्मज्ञ को न मरने वाले का शोक होता है न इसका शोक होता है किसी का शोक, ये दोनों प्रकार का शोक है। इसीलिए दोनों ले लिया यहां, गताशून अगताशून, उनके विषय में न अनुशोचन्ति पंडिता आत्मज्ञान। पंडित किसको कहते हैं? कहते पंडा। पंडा क्या है? आत्म विषयिणी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो आत्मा को पकड़ती। अभी हम लोगों की बुद्धि तो शरीर को पकड़ती, सूक्ष्म शरीर तक भी नहीं पहुंचती, पर नहीं बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जैसे एक्सरे की मशीन जो है वह हड्डी को पकड़ लेती, अंदर चली जाती। ऐसे विवेकी की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि नाम रूप को भेदन कर, चित्र का भेदन करके पर्दे तक पहुंचे। तो जिसकी बुद्धि पर्दे तक पहुंच जाती है वो है पंडा बुद्धि, उस बुद्धि का नाम पंडा है। ऐसा नहीं कि जो है वह जो क्षेत्र में रहते उनका नाम पंडा है, वो पंडा बुद्धि उसको उस बुद्धि का नाम पंडा है कि जो बुद्धि नाम रूप का भेदन करके पर्दे तक पहुंच, चित्र दिख रहा है आपको पर्दे पर, पर्दे पर न टिके, चित्र पर न टिके, तो सभी चित्रों से एक ही जगह जाएगी बुद्धि की नहीं। इसको लक्ष्य करके रखिए कि यदि वो चित्र में न टिके बुद्धि तो सभी चित्रों का भेदन करके कहां जाएगी? एक पर्दा में जाएगी, दो जगह में जाएगी, एक ही चीज को ग्रहण करेगी बुद्धि, तभी उसको समत्व प्राप्त होगा, तभी बुद्धि का समत्व होगा, नहीं तो समत्व कैसे होगा। पर्दा सम है, चित्र में भेद है, हमारी बुद्धि चित्र में टिक जाती है इसलिए भेद में टिकती है, पर चित्र का भेदन करने वाली यहां की हमारी बुद्धि हो जाए तो एक ही बनेगी, सम हो जाएगी बुद्धि, समत्वम योग उच्चते, ये समत्व का नाम योग होता है। तो इसी प्रकार ये सारा का सारा भेद दिखाई देता है, तो हम तो भेद में ही टिकते हैं ना, ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, सभी भेद में टिक रही हमारी बुद्धि। और इस इस चित्र का भेदन कर दे तो सभी एक सत्ता में खड़े हैं, जितने ये चित्र दिख रहे हैं उसकी सत्ता एक है और वही चेतन सत्ता है, तो बुद्धि वहां लीन हो जाएगी। तो लीन हो जाएगी तो एक ही जगह बुद्धि पहुंचेगी, दो जगह कहां पर, सत्ता तो एक ही है वही चैतन्य रूपा, तब आपका सत्य वासुदेव सर्व समहात्मा सुदुर्लभ। बिना इसके कैसे करेंगे, बिना इसके नहीं होता। तो पंडा बुद्धि वही है, उस बुद्धि का नाम पंडा है कि आत्मविषय तो आत्मा तक पहुंच जाए होती है, आत्मा को विषय करती है, बीज को नहीं। हमने एक्सरे का इसीलिए उदाहरण दिया कि ये कैमरा इसी को विषय कर लेता है और एक्सरे की किरण जो है वो इसको विषय नहीं करती। कोई किसी का कपड़ा नहीं आएगा उसमें, किसी का ये चमड़ा आदि नहीं आएगा, वो जो ठोस पदार्थ अंदर होगा उसको पकड़। अभी तो कैमरे के समान हमारा है, हमारी बुद्धि कैमरे के समान काम करती है, वही बाह्य नाम रूप को ग्रहण करती है। एक्सरे के समान जब हो जाए तब ये जिस सत्ता पर भाषित हो रहा है उस सत्ता में पहुंचे, उस सत्ता में पहुंचे तो कोई समस्या नहीं है। कहाँ समस्या, सब जगह तो एक है, समस्या कहाँ हो, समस्या तो भेद में है, एकत्व में तो समस्या है, इतने अंतर है। तो बुद्धि को ऐसा बनाना चाहिए कि पंडा बुद्धि उसी का नाम, पंडा जो है वह बुद्धि है। कौन सी बुद्धि, कि आत्मविषय बुद्धि ईशान, ऐसी बुद्धि जिसके पास है ते ही पंडिता, उसी को शास्त्र में पंडित कहते हैं। व्यवहार में तो किसी को भी पंडित कह देते हैं, चंदन लगाए कहते पंडित है, ब्राह्मण है कहते पंडित है, चाहे वो वेद का नाम भी न जानता हो तो भी पंडित है। पर नहीं, शास्त्रीय पंडित कौन है, शास्त्रीय पंडित वो है कि जिसमें ऐसी बुद्धि वो शास्त्रीय पंडित है। और इसके लिए श्रुति का प्रमाण देते हैं, पांडित्यम निर्विद्यति श्रुते, श्रुति कहती है ज्ञानी के लिए कहती है कि पांडित्य को प्राप्त कर लेता है तब बाल्य ने तिष्ठा से, जैसे छोटा बालक होता है वो भेद को कुछ नहीं करता, तो संभाव में रहता है, ऐसी जो है वह अपनी उस आत्मनिष्ठा में रहता है, वह किसी प्रकार की ग्रंथि जो है राग द्वेषात्मक ग्रंथि उसके अंदर नहीं बनती, निधिध्यासन में चला जाता। थोड़ा सा भाष्य और भी कर ले तब फिर टीका दे। परमार्थतस्तु परमार्थतस्तु नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ो असीत अभिप्राय। वास्तव में जो है नित्य है आत्मा, और नित्य के प्रति तुम जो जो अशोच्य है, इसलिए शोक कर, नित्य वस्तु का शोक कैसे करना, लेकिन नित्य जो है आत्मा उसके विषय में तुम शोक कर रहे हो तो तुमको क्या कहा जाए, पंडित कहा जाए, तुमको पंडित कहा कैसे जा सकते, मूढ़ कहा जा सकता, तुमको उसको मूढ़ कहा जा सकता है, पंडित तो नहीं कहा जा सकता। अब टीका में देखते हैं हम लोग कि प्रज्ञावतां वचनानि उत्सन्न कुल धर्माणाम इत्यादि हो गया था। तन मौढ़्यम अशोच्येषु शोच्य दृष्टित्वम्, अशोच्य में शोक करना ये है मौढ़्य, और पांडित्यम बुद्धिमतां वचन वचन भाषित्वम्। अर्जुनस्य पूर्वोक्त भ्रांति भावत्वे निमित्तम आत्मज्ञानम्, इसी को कह दिया था कि यस्माद् जिसलिए जो है वह गताशून च नान शोचन्ति पंडिता। अब टीका देखिए, ननु सूक्ष्म बुद्धि भावत्वमेव पांडित्यम्। सूक्ष्म बुद्धि वाले का नाम पंडित कहा जाता है लोग, आप तो आत्मज्ञ को पंडित कहने जा रहे हैं, भागी, सूक्ष्म बुद्धि का जो भागी है, जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि है उसका नाम है पंडित, लोक में तो ऐसे कहा जाता है, न तो आत्मज्ञान आत्मज्ञत्वम। ज्ञानी हो तभी पंडित कहे, ऐसा तो जो है लोक में सिद्ध नहीं है, हेतु अभाव इत्याशंक्य, क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं है, तब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, ते ही पंडिता, पंडित कौन है, पांडित्यम। इसमें श्रुति प्रमाण दे दिया कि ते ही पंडिता, कौन, पांडित्यम निर्विद्यति श्रुति। श्रुति ऐसा कहती है, मैं नहीं कहता, उसी को टीकाकार कहते हैं। पांडित्यम पंडित भावम आत्मज्ञान, वहां पर पांडित्य का अर्थ जो बृहदारण्यक में आया वो आत्मज्ञान आया, उसको निर्विद्य निश्चयेन लब्धा, निश्चय पूर्वक उसको जब प्राप्त कर लेता है तब बाल्येन तिष्ठासीत, तो उसी प्राकार का हो जाता है वह, राग द्वेष आदि शोक आदि ग्रंथि दूर हो जाती है, बाल भाव में चला जाता है। इति बृहदारण्यक श्रुतिम उक्तार्थाम उदाहरण, ये अर्थ को कहने वाली जो बृहदारण्य श्रुति है उसका उदाहरण दे दिया। पांडित्यम यथोक्त पांडित्य राहित्यम कथम मम अवगतम इत्याशंक्य कार्य दर्शनार्थ। अब यदि अर्जुन कहे कि ऐसा पांडित्य मुझमें नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पंडित नहीं हूं, मुझमें आत्मज्ञान है, इसलिए जो आपने पंडित कहा ऐसा पांडित्य मेरे अंदर है। तब कहा कि वे तुम्हारे अंदर ऐसा पांडित्य है तो उस जैसा अंदर होता है ऐसा बाहर दिखता है, ऐसे तो बाहर दिखेगा। अब किसी घड़े के अंदर कहते हमारे घड़े के अंदर सोना है, तुम्हारे घड़े के अंदर सोना है, तो सोना निकलना चाहिए उसमें से कि राखी निकलनी चाहिए, तुम्हारे घड़े में सोना है तो वो सोना, तुम्हारे घड़े में चंदन है तो उसकी सुगंधी फैलनी चाहिए कि बिस्तर की दुर्गंधी फैलनी चाहिए। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि कार्य दर्शनात्, कार्य दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर, क्यों, क्या कार्य हमारे अंदर दिखाई दे रहा है कि नित्यान परमार्थ तस्तु नित्यान अशोच्यान अनुशोचन। तुम्हारे अंदर यदि आत्मज्ञान है तब तुमको ये अंदर समझ होगी कि कोई मरता ही नहीं, आत्मा कभी मरता ही नहीं, तो उसको शोक कैसे हो, यही एक लक्षण है ना, शोक कैसे हो। नारद जी शरद कुमार के पास गए, कहे अधी भगवो ब्रह्म, भगवान हमको ब्रह्म ज्ञान आप बताइए, आप पहले ये तो बताओ तुम कितना जानते हो, कहा जानने को तो मैं सब जानता हूं, ऋग्वेद जानता हूँ, यजुर्वेद जानता हूँ, अथर्वेद जानता हूँ, सामवेद जानता हूँ, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष सब जानता हूँ। अगर जब सब जानते हो तो तुमको क्या पढ़ाऊं, कहा कि आप जैसे महापुरुषों से सुना है और शास्त्र भी कहता करति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता ऐसा सुना, तथापि सोचा मैं भगवान पर, भगवान मुझे शोक हो जाता, देखो ये सच्चाई, जब शोक हो जाता है इसलिए हमको लगता है कि हमको आत्मज्ञान नहीं है। मैं तो आत्मज्ञान का उपदेश भी करता हूं, ब्रह्म ज्ञान पढ़ाता हूं लोगों, हाँ फिर मेरे पास क्यों आए, कहा कि शोक होता है, ये कार्य देख करके लगता है हमको आत्मज्ञान नहीं, कहा ठीक कहते हो तुम, शब्द राशि जानते हो पर अर्थ राशि नहीं, प्रवचन देना तो जानते हो पर जीवन धारण करना नहीं जानते। तो उन्होंने फिर पढ़ाया, तो यही पर कहते हैं कि कार्य दिखाई दे रहा है ना, परमार्थतस्तो नित्यान अशोच्यान अनुशोचस्तो, जो नित्य आत्मा है उसके विषय में तुम शोक करते हो तो इसका मतलब मूढ़ हो तुम, तुमको आत्मज्ञान नहीं है, ये बता दिया। यस्माद् इत्यस्य अपेक्षितं दर्शयति, जिसलिए ऐसा है इसलिए तुम मूढ़ हो। अब ये प्रश्न दूसरा उठता है, थोड़ी सी टीका देखिए, पहले नित्यत्वं अशोच्यत्वे कारण इति सूचितं विवेचयितुं प्रश्न पूर्वकं प्रति जानीते, कहते जो नित्य के विषय में शोक नहीं किया जा सकता, ये हुआ ना। भाई जो नित्य है तो उसका तो अभाव होगा ही नहीं, तो जिसका अभाव ही नहीं हो सकता है, वियोगी नहीं हो सकता, उसके विषय में शोक कैसे करना। शोक व्यक्ति हमेशा करता है अनित्य के विषय, नित्य के विषय में तो शोक करता नहीं। तो ये नित्यत्व जो है अशोच्यत्व में कारण हो गया, इसकी सूचना करने के लिए विवेक पूर्वक पहले प्रश्न पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, इसी का विवेचन करेंगे। आत्मा नित्य कैसे, आत्मा नित्य कैसे, और उसके विषय में शोक क्यों नहीं होना चाहिए। कुतस्ते अशोच्या प्रश्न करते, ये भीष्मादि का के विषय में शोक क्यों नहीं करना चाहिए, कायतो नित्य। अरे जिसलिए नित्य है इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। का कथम, नित्य कैसे हैं, ये तो अभी मर जाएंगे बाण से। का नहीं मरेंगे नहीं, ये मरेंगे नहीं। मान लो जो है कोई एक कपड़ा पहने वो फट गया तो तुम मर गए, ऐसा तो नहीं होता, मरेंगे नहीं। जैसा कपड़ा फटने से तुम नहीं मरते हो, ऐसे एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने में कहां मरेगा, मरेगा कैसे। यदि मरेगा तो शरीर दूसरा कौन धारण करेगा, इसलिए मरेगा नहीं, आत्मा नित्य। इसलिए जितने लोग हैं ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। भले स्मृति कहो कि पहले मैं था तो स्मरण में आना चाहिए, अरे स्मरण में आना चाहिए क्या। अभी मैं आपसे पूछूं कि 10 वर्ष पहले 2 मार्च को आपने किस रंग का कपड़ा पहना था, बता सकते हैं। आज के 10 वर्ष पहले 2 मार्च के दिन आपने किस प्रकार का कपड़ा पहना था, यहीं का नहीं बता सकते हैं। क्या खाए थे 2 वर्ष पहले आज के दिन, यहीं का आपको याद नहीं है। तो यही जो है वह नहीं याद रहा पिछले जन्म का, तो उसमें कोई बड़ा भारी आश्चर्य तो नहीं है। अब यहीं का याद नहीं है तो मत थोड़ो कह यार। इसलिए कहते हैं कि कथम, थोड़ी सी टीका दे, नित्यत्वम असिद्धम प्रमाणाभावा, शंका कर दिया कि नित्यत्व जो तुमने कहा वह असिद्ध, वो नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि प्रमाणाभावा प्रतिज्ञा मात्र से तो वस्तु सिद्धि होती नहीं, प्रमाण चाहिए, तुम प्रमाण दो। इसलिए कहा कथम, वह आत्मा न जायते प्राग अभाव शून्यत्वा नर विषाणवत पर हरर। एक अनुमान बनाते हैं टीका का कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता, क्यों उत्पन्न नहीं होता। नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं कि उत्पन्न वही होगा जिसका प्राग भाव हो। अब यहां हमारे महात्मा कहते प्राग भाव किसको कहेंगे, न्याय तो पढ़े नहीं तो इसलिए पहले थोड़ा न्याय पढ़ लेना। एक प्राग भाव होता है, एक प्रध्वंसा भाव होता है, एक अन्योन्या भाव होता है, एक अत्यंता भाव होता है। प्राग माने पहले का भाव, घट नहीं है तो घट का प्राग भाव हो गया, है ना। तो जिसका प्राग भाव होगा वही तो उत्पन्न होगा, जिसका प्राग भाव होगा वही तो उत्पन्न होगा। जो पहले नहीं है वही तो उत्पन्न होगा कि जो पहले है वही उत्पन्न हो जाए। जो पहले नहीं है वह उत्पन्न होगा। अनुमान करते हैं कि देखो आत्मा का प्राग भाव जो है नहीं हो, आत्मा न जाए से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, क्यों, प्राग भाव शून्यता, आत्मा में प्राग भाव है ही नहीं। कभी कह ही नहीं सकते कि आत्मा नहीं है, इसलिए प्राग्भाव शून्य स्वाद ये हेतु दे दिया। कैसे? उदाहरण क्या देंगे? इसके लिए उदाहरण भी तो चाहिए ना। अच्छा, नर विषाणवत ये बताओ, मनुष्य को सींग उत्पन्न हुई कभी? मनुष्य को सींग उत्पन्न नहीं होती है, उसका प्रागभाव नहीं, प्रागभाव नहीं बन सकता, क्योंकि है ही नहीं है, पहले से ही नहीं है। जब पहले से ही नहीं है वह, तब ये नहीं कह सकते पहले अभाव है फिर उत्पन्न हुआ। इसलिए उदाहरण दे दिया, इसमें नर विषाण जो है वह नर विषाणवत, जैसे नर विषाण का मनुष्य के सींग का प्रागभाव नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार आत्मा का प्रागभाव नहीं है, इसलिए उत्पत्ति नहीं हो सकती। नत्वेवाहं जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं अर्जुन, तू जातु माने कदाचित, न आसम इति न, अहम न आसम इति न, इति नहीं, कभी भी मैं नहीं था ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं, मैं कभी भी नहीं था ऐसा नहीं, यानी अवश्य ही था, पहले भी मैं अवश्य ही था। अरे भाई, आप भगवान हैं, भले ही सदा रहे हों, पर हम तो नहीं रहे हैं पहले। कहा ऐसी बात नहीं, ना तुम नहीं थे ऐसा भी नहीं, तुम भी थे और मैं भी था। अच्छा, मैं भक्त हूं, आपके साथ रहा होगा, पर ये लोग कहा कि इमे जनाधिपार न, ये जो जितने राजा यहां पर खड़े हैं ये भी पहले नहीं थे ऐसा नहीं, ये भी पहले कहा। अच्छा, पहले रहे होंगे पर अब तो मर जाएंगे? कहा कि नहीं। च न भविष्यामः इति नैव, भविष्य में हम नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं, भविष्य में भी रहेंगे। सर्वे वयम सभी हम, अतः परम इसके पश्चात, न भविष्यामः इति नैव, हम नहीं होंगे ऐसा नहीं, यानी आत्मा जो है वह पहले भी था, और आत्मा माने आप, हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। यह शरीर जो है पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, पर हम पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो आत्मा नित्य है, तो नित्य आत्मा के विषय में सोचो। अब आगे के श्लोक में साफ कर देंगे भगवान, इसलिए मैं यहाँ विवरण नहीं देता कि कैसी नहीं, कैसे फिर मालूम होता है कि मैं जन्म लिया मर गया, इसको बताएंगे। थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मा न जायते प्राय हो गया, किंच आत्मा नित्यो, देखो एक अनुमान और कराते, आत्मा नित्य है, कैसे नित्य है? अभावत्वे सति अजातत्वात्, आत्मा है, जैसे शश विषाण या जो है नर विषाण तो है ही नहीं, पर आत्मा है, भाव रूप है, भावत्वे सति अजातत्वात्, भाव रूप होकर के वह उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए नित्य है। कैसे? अव्यतिरेकेण घटवत्, जो भाव रूप होकर के उत्पन्न होता है वह नित्य नहीं होता, या भित्रे की दृष्टांत, जैसे घट, जैसे घट भाव रूप है, हैं? पर उत्पन्न होता है, जब उत्पन्न होता है तो वह नाश को प्राप्त हो जाएगा, पर आत्मा भाव रूप है पर जो है उत्पन्न नहीं हुआ, जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका नाश भी नहीं होगा, तो ये वह नित्य हो गया। ये व्यतिरेक की दृष्टांत इसको बोलते हैं कि व्यतिरेकेण घटवत इति अनुमानांतरम आह न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। थोड़ी टीका देखिए, यस्तु कैश्चिद आत्मयाथात्म्यम जिज्ञासितम भगवान उपदिशति न तु इत्यादिना श्लोक चतुष्टयेन इत्यादिष्टम तद अशद विशेष वचने हेत्वभावात् सर्वत्र एव आत्मयाथात्म प्रतिपादन अविशेषाद् इत्याशयेन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि आत्मयाथात्म्यम कैश्चिद आत्मयाथात्म्यम जिज्ञासितम, जो जिज्ञासित है आत्मयाथात्म्य उसको जो है वह भगवान ने, भगवान उपदिशत न तो इत्यादिना श्लोक चतुष्टयेन आदिष्टम, जो न तो इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा ही जो है इस बात को भगवान ने कहा है आत्मयाथात्म के विषय में, ऐसा कुछ लोग जो है वह कथन करते हैं। और भाष्यकार भगवान जो है तीसवें श्लोक तक एक वाक्यता की बात कह गए, इसलिए टीकाकार का कहना है कि तद असत, उनकी ये बात ठीक नहीं। क्यों कहते हैं कि विशेष बचने हेत्वाभाव, चार ही श्लोक में आत्मयाथात्म कहा गया, आगे याथात्म नहीं कहा गया, इस विशेष वचन में कोई हेतु नहीं होने से। क्यों कि सर्वत्र एव आत्मयाथात्म प्रतिपादन अविशेष, ये पूरे प्रकरण में ही जो है आत्मा के याथात्म का ही प्रतिपादन किया गया है, वस्तुतः पूरा का प्रकरण जो है ये आत्मयाथात्म का प्रतिपादन करने के लिए है, इसलिए चार श्लोक में ही आत्मयाथात्म बताया है, ये बात जो लोग कहते हैं वो बात ठीक नहीं। इतिहास है पदच्छेद, अब आप लोगों ने पहले जो है बताया था आपको ना, व्याख्यान, व्याख्यान में पांच लक्षण वाला व्याख्यान होता है, याद है किसी को श्लोक, पांच लक्षण वाला व्याख्यान होता है, व्याख्यान पंच लक्षण, कोई छह मानते हैं, कोई पांच मानते हैं, हाँ बोलो, हाँ पहले जो है वह क्या है कि पहले है पदच्छेद, पहले पदों का छेद किया जाता है, फिर पदार्थोक्ति, पदार्थ का कथन होता है, फिर समास का विग्रह, और उसके बाद वाक्य की योजना बनती है, एक और गोल है, आक्षेप करके उसका समाधान करना, वो आक्षेप समाधान को कहीं एक ही में लेते हैं, कहीं आक्षेप समाधान को दो में, इतने अंतर है। तो इस प्रकार जो है वह व्याख्यान का लक्षण बताया गया था, उसको याद दिला रहे हैं कि पदच्छेद पदार्थोक्ति योग्य वाक्य योजना इति तृतीयम अपि व्याख्यानांगम संपाद्य, पदच्छेद करना, पद के अर्थ को करना, और फिर योग्य, फिर क्या करना कि वाक्य का योजना बनाना, ये तीन जो व्याख्यान का अंग है उसको भाष्यकार भगवान जो है वह उसका पालन करते हुए कहते हैं, न तु एव जातु कदाचित,